بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تكيندليا مدرسة التوحيد كتك كتاب الواجبات والمتحتمات نا تكيوا كتك دليل ذا شروط ذا لا إله إلا الله تنينجيا كتك دليل أمبايو أميتاج شيخ رحمه الله تعالى أمبايو الدليل يسيتا الإنقياد ودليل الإنقياد ندليل يكفواتا كونينيكيف كيفواتا كلمة هي مفندشو ياكي نما يلكزو ياكي ufuataji ulio na unyenyekevu ndani yake. Kufuata maelekezo, kufuata mafundisho, haki zake, matendo yake ukayafanya kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Al-intiyadu al-munafi lit-tarki lima dalla, ukafuata na kunyenyekea yale ambayo yamejulishwa na kalima hiyo. Limadalla alayhi qawluhu ta'ala, ni kauli yake Allah aliyetakasika, anasema wa anibu ila rabbikum, nyenyekeeni na mjielekeze kwa Mola wenu. Wa aslimu lahu, na mjisalimishe kwake. Ujisalimishaji ambao utakupelekeeni kutekeleza yale aliyokuamrisheni na kuacha yale aliyokukatazeni. Aya katika surati Zumar aya 54. Wa qawluhu, na pia kauli yake Allah tabaraka wa taala anasema waman ahsanu deenan, na ni yupi aliye na matendo mazuri ya dini, ni yupi mwenye dini iliyokuwa nzuri zaidi. Mimman aslama wajhahu lillah, kuliko ni yule ambaye amejisalimisha uso wake kwa Allahu tabaraka wa taala, amejisalimisha kwa Allahu tabaraka wa taala. Wa huwa muhsinun, naye akawa ni mwema mwenye kumpwekesha Allah subhanahu wa taala. Kwa ikaja katika aya kwanza kuonyesha wa anibu ila rabbikum, jielekezeni na mnyenyekee kwa Mola wenu, rejeeni kwa Mola wenu, kuweni wanyenyekevu na wenye kufuata kwa Mola wenu na mjisalimishe kwake. Lakini pia kujisalimisha kwa Allah tabaraka wa taala kwampelekea mtu kufuata na kutekeleza aliyoamrishwa na Allah tabaraka wa taala. Aya katika surati An-Nisa 125. Wa qawluhu, na pia kauli yake Allah anasema wa man yuslim wajhahu ila Allah, na yeyote mwenye kujisalimisha uso wake kwa Allah, kajielekeza kwa Allah tabaraka wa taala. Wa huwa muhsinun, naye akiwa ni mwema, kwa maana ni mtu mwenye kumpwekesha Allah tabaraka wa taala. Faqad istamsaka bil urwati alwuthqa, basi huyo atakuwa ameshikamana kwa dhati kabisa na la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah ndio inaitwa urwati alwuthqa. Surah Luqman aya 22. Wa qawluhu ta'ala, pia na kauli yake Allah aliyetakasika anasema fala wa rabbika, ninaapa kwa Mola wako ewe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la yu'minuna, hawatakuwa waumini wa kweli, hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, mpaka wakufanye wewe Muhammad kuwa ndio hakimu katika ile mizozo iliyotokea baina yao. Wakizozana katika mambo, waje kuhukumiana kwako. na wafuate amri yako utakayokuwa umeitoa, maamuzi yako, wayakubali na wayanyenyekee. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qawaita, kisha Allah asikute katika nafsi zao kuna ugumu wa kukubali na kufuata yale uliyotolea maamuzi wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wayusallimu taslima, na wajisalimishe katika kukubali na kufuata maamuzi yako, ujisalimishaji wa moja kwa moja usiokuwa na upingaji, usiokuwa na utata ndani yake. Aya zote hizi zinaonyesha kufuata kwa unyenyekevu, kuwa ridhaa na kupenda na kukubali yale yaliyojulishwa na kalima hii ya la ilaha illa Allah. Midamu ni yamefundishwa na dini, basi kwako uyafuate na uyakubali. Tuko pamoja. Suratu Nisai aya 65. Wa minas sunna, na dalili katika sunna, kauluhu sallallahu alayhi wa sallam, la yu'minu ahadukum, hatakuwa mu'mini wa kweli mmoja wenu, hatta yakuna hawahu, mpaka yawe matamanio yake, matamanio ya nafsi yake, taba'an lima jitu bi, ni yenye kufuata yale niliyokuja nayo mimi. Rawahu al-Khatibu al-Baghdadi bi isnadin dha'if. Amepokea Khatibu al-Baghdadi, lakini kwa sanadi iliyokuwa dhaifu. Kwa hiyo tunajifundisha katika aya ambazo zimetangulia zikionyesha kwamba Waislamu watakikana kuwa na tabia ya kufuata yale yaliyojulishwa na hii kalima ya la ilaha illa Allah, manake mafundisho ya dini. Yawezekana yaliyojulishwa na dini yakaja katika sura ya ujuban, katika amri kwamba ni lazima watu wafanye, basi wewe uyafanye ukiwa ridhaa katika nafsi yako na kuyakubali. Lakini inawezekana pia yakawa yaliyojulishwa na dini yakawa ni amri ya istihbaban, ni amri imekuja lakini katika njia ya mapendekezo ambayo si wajibu, basi kwako pia uyatekeleze na uyafuate kwa sababu yamefundishwa na nini? Na dini. Na hii ni maana ya kufuata, kujisalimisha kwa Allah tabaraka wa taala. Maamuzi yaliyotolewa na mtume, basi wewe uyakubali moja kwa moja, kama alivyosema mwongozo uliokuwa bora ni mwongozo wa nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna mwongozo wa baba, kuna mwongozo wa kiongozi, kuna mwongozo wa mtume. Mwongozo wa mtume ni bora zaidi kuliko miongozo mingine. Wa dalilul qabuli, na dalili ya kukubali, mafundisho na maelekezo yaliyofundishwa na la ilaha illa Allah, kauluhu ta'ala, ni kauli yake Allah tabaraka wa ta'ala aliyetakasika. Kauli yake Allah tabaraka wa ta'ala aliyotakasika yaonyesha kwamba sisi kukubali na kufuata yale ambayo yameelekezwa na kufundishwa na kalima hii ya la ilaha illa Allah ni sehemu muhimu katika shahada hii. Na tunawajibika sisi Waislamu kuyakubali mafundisho, mwongozo, maelekezo yaliyokuja kuelekezwa na kufundishwa na kalima hii adhim, kalima hii tukufu ya la ilaha illa Allah. Dalili ya kuonyesha hili ni kauli yake Allah tabaraka wa taala anasema, وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير. نهيبو إليفيو نكوامبا ما أرسلنا سيسي هتكتوما من قبلك قبل ياكو محمد صلى الله عليه وآله وسلم هتكتوما من نذير. كنكو مونياجي يويوتي katika waonyaji waliotumwa na Allah tabaraka wa taala katika umma, kuja kulingania watu, kufundisha watu. Kuna mwonyaji aliyetumwa, illa qala mutrafuha, isipokuwa walisema wale watu walioathirika na mapenzi ya dunia, viongozi na watawala wenye sauti na maamuzi, ima wa makabila, ima wa miji. Ha? Walisemaje? Inna wajadna abaana ala ummatin, sisi tumewakuta wazee wetu katika utaratibu maalum. Wa inna ala atharihim muqtadun, nasi mwenendo wa wazee wetu tutaendelea kufuata. Kwa hiyo hawakuyakubali mafundisho na maelekezo na muongozo uliokuja kufundishwa na Uislamu. Kwa nini? Kwa sababu uko kinyume na yale walioyakuta kwa wazee wao. Na leo wapo Waislamu ambao wanasema hivyo, wanasema la ilaha illa Allah, lakini wanahimiza watu msiache mafundisho ya wazee wetu. Kwani wao walikuwa hawana akili? Mnataka kutuambia wataenda motoni wote? Tufahamiane vizuri eh. Kwa hiyo siku zote watu waharibifu huwa ni washawishi kwenye jamii zao. Na kwa sababu wameshapewa mamlaka, ni viongozi wa makabila, ni viongozi wa maukoo fulani, ni wakubwa fulani katika miji, wanakuwa na wao wana sauti, na watu wale wezangumie huwasikiliza wao. Bali kuna watu ukienda kwa wale tutakutenga, na mtu anaacha dini kwa sababu anaogopa tafarini, atatengwa na familia, wakati akifa anakufa peke yake, na kaburini ataingia peke yake, na motoni ataenda kuunguzwa peke yake. Tufahamiane vizuri. Qala awalaw ji'tukum bi ahda akawaambia mtume sallallahu alayhi wasallam, hata kama nimekujieni mimi na muongozo mzuri zaidi, mimma wajadtum alayhi aba'akum, kuliko ni yale mlioyakuta kwa wazee wenu. Ha? Pamoja. Qalu, na wajibu, inna bima ursiltum bihi kafirun, sisi kwa yale mliotumwa hatuyakubali. Hatukubali, tushawaambieni hatutaki. Kwa hiyo wazee wa makabila hawataki, tufahamiane vizuri. Na wale wajinga wao, wafuasi wao pia wafuata vile waliposema wasemaji wao. Fantakamna minhum, tukawakamata kuwaadhibu. Fanzur kaifa kana aqibatul mukadhibin, angalia basi ulikuwaje mwisho waliokadhibisha. Wale waliokadhibisha wote mwisho wao ulikuwaje? Mbaya, maangamio ndio yalikuwa juu yao. Kwa nini? Kwa sababu hawakuwa na sifa ya alqabulu, hawakuwa na sifa ya kukubali, walikuwa na sifa ya kukadhibisha, ya kupinga. Midamu tu yalioletwa mafundisho hayo yako kinyume na yale walioyazoea waliokuta kwa wazee wao. Zukhruf 23 mpaka 25. Wa qawluhu ta'ala, pia kauli yake Allah anasema, innahum kanu, hakika wao hawa mabwana walikuwa tabia yao, idha qila lahum, pindi wanapoambiwa waseme la ilaha illa Allah, hapana apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wakiambiwa waseme hivyo, yastakbirun, wanajikuza, watuambia kama nani wewe. Umeelewa eh? Wanafanya kiburi. Wayakuluna, na wanasemaje? Wasema hivi, a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun. Hivi kweli tuache hii mungu yetu, miungu yetu kwa maneno ya huyu mshairi mwenda wazimu. Mtume wakamwita mshairi, mtume wakamwita mwehu, kwa kuwakataza nini? Yale walio yakuta kwa wazee wao. Wakamwita nani? Shairi. Tena shairi mwenyewe si msomi, mshairi mwenyewe mwehu pia. Maanake maneno ya mshairi sosi ya uongo mengi hayatoshi, basi pia akili yake haiko sawa. Matusi wampa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kosa ni kwamba wameambiwa waseme nini? La ilaha illa Allah. Wakiwa wanajua kwamba ukisema la ilaha illa Allah, mila ya baba zako na bibi zako haina tena nafasi. Matambiko hayana nafasi. Mashetani hayana nafasi. Hukumu za asiyekuwa Allah hazina nafasi. Nafasi itakuwa ni ya dini peke yake. Sasa sisi tuache haya tuliyokuwa nayo kwa maneno ya huyo tu. Lakini wazee wetu wale na ndugu zetu na kaka zetu na wadogo zetu, si wanasema la ilaha illa Allah na wanaabudia kisichokuwa nani? Allah. Mtu namwamini Mungu bwana. Mimi namwamini Mungu na hili ziliko juu ya nyumba yake. Ninginia. Asa kama wewe muamini huyo Mungu na hilo dubasha hapo juu la nini? Ah, jilinde nitakulinda bwana. Nimeliweka tu lakini namwamini Mungu. Umeliweka hapo la nini basi nitoe? Ah ah. Na nini pia linanisaidia? Kwa hiyo unasaidiwa na vingapi? Usaidiwa na viwili. Wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. Na wala wengi hukuti wanamuamini Allah isipokuwa na kuwashirikina. Wanamuamini katika tauhidu rububia, wanamshirikisha katika tauhidu uluhia. Ndio maana ya hiyo aya. Sibuelewa vizuri. Wama yu'minu aktharuhum billahi, na wala wengi hawawi ni wenye kumuamini Allah illa wa hum mushrikun. Kwa hiyo ni waumini lakini ni watu gani? Washirikina. Wanamuamini Allah katika tauhidu rububia. Allah ameumba mbingu, ameumba ardhi, ameumba milima, ameumba usiku, ameumba mchana, anatoa uhai, anatoa mauti, lakini wao hum mushrikuni katika tauhidul uluhiyya wanamshirikisha Allah tabaraka wa taala. Tuko pamoja eh? Kwa hivyo innahum kanu, hakika wao walikuwa idha qila lahum, pindi wanapoambiwa la ilaha illa Allah, semeni la ilaha illa Allah, yastakbirun, walikuwa wanakifanya kiburi, wanajikweza. Sawa sawa. Na wanasema wayakuluna, na wanasema a inna la tariku alihatina, hivi jamani kweli tuache miungu yetu hii? Hawa leo hawasemi tuache miungu yetu, hawa leo wasema hivi tuache mila za wazee wetu, hivi tuyaache mambo ambayo mashehe wetu walikuwa wanayafanya jamani? Lishairi majnun, kwa kuambiwa na hivi vichekechea vitoto vidogo vimekuja jana juzi. Vimeingia mjini hapa havijui kuvaa. Tumejifunza, tumefundisha sisi kuvaa. Leo watuambia wazee wetu walikuwa hawana akili. Shehe fulani kwenu nataka kuniambia alikuwa ana akili. Alikuwa wali wa Allah yule. Muone? Watu walikuwa wakiomba dua ya mvua shehe dakika moja. Wakiombea wali unajaa sufuria mnakula mpaka wote mnauacha. Muona miujiza yawe. Magari yakizimika wanasema tu, gari tembea. Gari inatembea na haina mafuta. Leo wataka kutuambia tu wale hawana maana. Kweli? Haya maneno Makuraishi wakimwambia Mtume, ambao ndugu zetu wayasema leo. Naelewa vizuri. Kwa hiyo wakamwita Mtume ni shairi majnuni, ni mshairi mwehu, mshairi asiyekuwa na akili. Kwa nini wamwita mshairi Mtume? Maanake zile aya, baadhi ya aya za kuja katika mtindo wa kishairi, washamsi wa duhaha walqamari idha talaha, muone wadduha wallayli idha saja, yani kuna miweko fulani ambayo inafanana na ushairi. tunafahamiana vizuri. Sasa hali kama hizi zikawapelekea wao kumkataa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi na kuona kwamba mafundisho aliyokuja nayo sio mafundisho sahihi. Al-Qari'ah, ma al-Qari'ah wa ma adraka ma al-Qari'ah. Isma shahidi ya haya kama ni mashirik, tungeni yenu basi, tungeni aya kumi, hawawezi. Sura moja, hawawezi. Aya moja, hawawezi. Sasa mashirik si mletea kwenu? Haleteku. Hata wakisaidiana majini na wanadamu hawawezi. Tumefahamiana vizuri. Wa mina sunna, na katika upande wa sunna, manake upande wa hadithi, ma thabata fi sahihi an abi Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, ni yale yaliyothibiti kutokamana na sahaba mtukufu abi Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, Abdullah ibn Qais. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتبه بنا نتوم محمد صلى الله عليه وسلم قال نتوم يمسين مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم مفانو ويالي أمايو أمن لتقوايو الله يعني الله منيفا لكلتين كنكو موغوزو نيلين mtu amekuja na huda, amekuja na ilmu. Mfano wake kama thalil ghaythi alkathir, ni kama mfano wa mvua nyingi. Mvua nyingi, mvua hiyo ambayo imenyesha nyingi, asaba ardhan, ikaipata ardhi. Mvua imenyesha ardhini, fakanat minha naqiya qabla alma, pakapatikana sehemu ya ardhi ambayo ni sehemu nzuri inakubali maji. Na pia fanafa Allahu biha an-nas, Allah akanufaisha sehemu ile ya ardhi iliyokubali maji ya ile mvua ilionyesha kubwa. Allah akanufaisha watu kutokamana na ile sehemu. Sio hapo, sio hapo. Qablat al-ma'a fa anbatat al-kala'a wal-'ushba al-kathir, ile sehemu ambayo inakubali maji ikaotesha mimea na majani mengi. Hii ni ardhi ya kwanza, sawa sawa. Yani mfano wa muongozo na ilmu aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam, aliyopewa na Allah alete duniani kwa sisi wanadamu na majini, ni mfano wa mvua nyingi ambayo imenyesha ikanyesha ardhini, ikaipata ardhi hiyo mvua, pakapatikana sehemu ya ardhi ambayo qabilat al-ma', imeyakubali maji. Ardhi ile ilipoyakubali yale maji ya mvua, فأنبتت الكلاء والعشب الكثير, إكوتشا من مجان من يكوت. يوسهم يقوان. وكانت منها أجانب. فقفت كان أرض نجين هم. سوسار. أمسكت الماء. ينيري هيوتش. Inayezuia tu yale maji yanatua pale yamejaa. Maji hayaendi chini. Mmeelewa? Fanafa Allah biha an-nas, Allah akanufaisha watu kupitia yale maji. Watu wakaenda wakachota, wakamwagilizia, wakachota, wakapikia, wakachota, wakanywa, wakachota, wakafulia, wakachota, wakanyosheleza wanyama wao. Allah akanufaisha watu, akanufaika na yale maji, lakini ile ardhi haijaotesha. Ardhi ya mwanzo imefanya nini? Imeotesha, imekubali maji, ikayabeba maji, ikaotesha. Ardhi ya pili yenyewe haikuotesha. Imehifadhi tu yale maji. Yakatua pale maji, yakajaa pale, watu wakaenda wakanufaika na yale maji. Fasharibu, watu wakanywa, wasakaru, wakanyesheleza, wazarau, na wakalima kwa kutumia yale maji. Hiyo ni ardhi ya ngapi? Ya pili. Wa asaba minha, na ile mvua ikaja ikaipata ardhi nyingine, taifatun ukhra, sehemu nyingine. Hapo ni sehemu ya ngapi inakuwa sasa hiyo? Ya tatu. Innama hiya qi'anun, yenyewe ni sehemu ambayo haizuii maji. Maji pale hayakai wala hayaingii chini. Sawa sawa. La tumsiku ma'an, ardhi hiyo haiyazui maji. Wala tumbitu lkala, wala haiyokeshi mimea, hupandi pakaota. Mwelewa? Ni ardhi, maji pale hayakai na mimea pevali haioti. Mwone mifano mitatu hii. Mmeiona mifano mitatu ya Mtume? Asema hivi, fadhalika mathalu, huo ni mfano, man faqaha fi dinillah, wa yule ambaye ameitambua dini ya Allah tabaraka wa taala, amesoma akajua akanufaika. Wanafa'ahu Allah, wanafa'ahu ma ba'athani Allah bihi, na kamnufaisha yale ambayo Allah alimtuma nayo mimi, yakamnufaisha. Fa'alima, yeye mwenyewe kwanza akajua, wa'allama, na akafundisha wenzake. Huu ni mfano wa ile ardhi ya kwanza, imenyesha mvua ikayapokea maji, sawa sawa. Halafu ilipopokea maji ikaotesha mimea. Kwa hiyo yenyewe imenufaika na watu wa nini? Wamenufaika. Na wewe umekubali wahi uliokuja kutoka kwa Mtume, ukafikishiwa dawa ya sunna, dawa ya tauhid, ukaikubali, ukafanyia kazi, ukawafundisha na wenzako. Kwa hiyo umenufaika na mwongozo na ilmu aliyokuja nayo nani? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa mathalu man lam yarfa bidhalika ra'sa, na mfano wa pili ni mfano yule ambaye haja yainulia kichwa mafundisho ya Mtume. Yeye amesoma, hana alichofanyia kazi. Wakaja watu wakachukua elimu kwake, wakaenda wakafanyia kazi, wakanufaika. Lenyewe limekaa tu, mimi nimesoma bwana, lakini hanufaiki na elimu. Sio, mmeshaelewa? Hawa wanakuja watu wanachukua elimu, wanaenda wanafanyia kazi, wananufaika. Yeye mwenye elimu hanufaiki na elimu yake. Yeye angalia mshahara wake mwisho wa mwezi kaingiza ngapi, na watu wanamsifu kiasi gani. Ah jamaa, si mchelo bwana, na hawa imelala pale. Mimi sijaona wanachuo tafsiri kama yule, lakini hafanani na hiyo tafsiri anayotoa. Anakwambieni tu, chukueni elimu yangu, matendo yangu mniachie mwenyewe. Kwa hiyo anafundisha hadithi, ana sigara yake mdomoni, anapuliza unga, anaweka pembeni, anaendelea na kama Rasulullah. Hanufaiki na mwongozo uliokuja kutoka kwa nani? Kwa Mtume. Wanakuja watu wanasoma, wanapata faida, yeye hapati faida. Hanufaiki na elimu aliyokuwa nayo. Sio kama mwenyewe. Kuna maneno wanasema wenyewe Waarabu, wa alimun bi ilmihi ma lam yahmalan mu'adhabun min qabli ibadin wa dhab, na mwenye elimu ambaye elimu yake hajaifanyia kazi ataadhibiwa kabla ya mwenye kuabudiwa masanamu. Ni wao wamesoma, mvua imenyesha wahi, huda, umesoma, halafu hunufaiki, wanakuja watu wanufaika na ile elimu, wanachukua wanakwenda, we hamna kitu. Huyu ni mfano wa mtu gani? Lam yaftah bidhalika ra'san, hajayainulia kichwa mafundisho ya Mtume, yani hajayakubali. Kwa hiyo hayamnufaishi. Ni mtu wangapi huyu? Pili, ndio ile ardhi ambayo imehifadhi maji, watu wanakujaza, wanachota, wanaenda wanawagawizia, wanachota, wanakunywa, yeye ana kiu liko tu na maji yake. Allah salimishe na kundi hili. Na watatu sasa, ile ardhi ambayo yenyewe ni qi'an, haizui maji wala haioteshi mmea, walam yakbal huda Allahi alladhi ursiltu bihi. Mwingine ni yule ambaye hajaukubali kabisa mwongozo wa Allah ambao mimi nimetumwa nao. Nini? Haya, tutaambia nini wewe? Nani alikwenda akarudi? Alokwenda akakwambia kaburini kuna adhabu, nani? Mtu akifa ndo kaishamaliza maisha yake. Usipotumia nafasi yako hapa duniani, tutumie wapi? Kwa habari za qala Allahu qala rasul kwenye masikio yake hazina nafasi. Na wanawachukia wenye kumpa nasaha, na hawapendi wenye kumpa nasaha. Huru ni mfano wa ile ardhi ambayo haikubali maji wala haioteshi mmea. Kundiliani zuri katika haya makundi matatu. Na ndio kundi lenye faida, na ndio sisi tunatakana tulilimie hilo kundi na tushikamane nalo, hilo kundi ambalo litakubali mwongozo sawasawa, halafu lenyewe linufaike na umma unufaike na mwongozo huu. Haya ndio yale masharti ambayo ameyataja shekhe na ameyawekea dalili ndani ya kitabu chetu, na imani tumeelewa vizuri. Na ama tulikuwa tumeeleza yale masharti mengine mawili, sharti la ziada ambayo ni nini? Ha, al-kufru bit-taghut. Hii tulizungumza sana katika kuelezea yale yanayokanushwa na shahada ya la ilaha illa Allah. Sawa sawa. Na tulizungumza sana mambo ya taghut, kupinga matawut, tulipokuwa tukisoma aslu dini wa qa'idatuhu amran. Msingi ya dini na kanuni zake ni mambo mangapi? Mawili. Amrun bi ibadati llahi wahdahu la sharika lahu wal haqqu ala dhalik. Sasa amri ya kumwabudu Allah tabaraka wa taala, himizo lake tulizungumza, na tukaja kuzungumza katika amri ya pili au jambo la pili, al-indharu an ash-shirk fi ibadati llah. Nadhani wakumbuka. Ama faida za kutamka la ilaha illa Allah ni nyingi sana, la tusa. Pia tulizieleza na mfano wake, tukatoa baadhi ya hadithi nyingi sana zenye kuonyesha fadhila ya la ilaha illa Allah. Kalima hii ni kalima adhim, na uzito wake haulingani na uzito wa chochote. Tufahamiane vizuri. Kwa hivyo mwalimu amemaliza kutufundisha shuruti za la ilaha illa Allah kwa mujibu wa dalili za kitabu na sunna. Tushakuwa Waislamu tayari, sawa sawa. Lakini kuna mambo ambayo yanauharibu Uislamu, Waislamu wengi hawayajui na wala hawayaoni kuwa yana msingi. Sheikh akayataja na akayapa neno nawaqidhul Islam, vitenguzi vya Uislamu. Kwa maana Uislamu wa mtu unatenguka, kama unapotenguka udhu wako, kama inapoharibika somu yako, kama inapobatilika sala yako, tufahamiane vizuri, na Uislamu wako pia unaharibika. Kwa mtu asije akawa ajifanyia takalo tu akadhani kwamba eti atabakia tu bado ni Muislamu. Ama jina lako halibadiliki. Si Abu wewe. Abu Bakar. Utaendelea kuitwa Abu Bakar hivyo hivyo. Na Siddiqi utaongezewa mbele. Lakini mbele ya Allah hutambuliki kama wewe ni Muislamu kwa sababu Uislamu wako ushafanya nini? Ushatenguka. Kwa kuna haja Muislamu ya kujua yale yanayotengua na kuharibu Uislamu wake ili ajitambue ye bado yumo au shatoka. Na mkumbuke kwamba kana kwamba bado shekhe anaelezea katika zile nguzo za Uislamu, nguzo ya kwanza. Maana yake huwezi ukatekeleza nguzo ya pili ya Uislamu, wala nguzo ya tatu, wala nguzo ya nne, wala nguzo ya tano, kama nguzo hii ya kwanza ya la ilaha illa Allah kwa mwajifu aliyesimama jathibiti. Haiwezekani. Swala hazikubaliwi, funga hazikubaliwi, sadaka zako hazikubaliwi, ibada zako zote hazikubaliwi. Mimi nilifanya tu, najua nilikuwa naumwa sana, kwa hiyo nilikuwa sina budi, muona bwana. Imekabidi niende eh. Kwa hiyo ukishaenda baada ya kumaliza nimekuona naendelea kusali. Sababu Uislamu wasali sala gani sasa wewe? Tufahamiane vizuri. Utasali bila udhu? Na masharti ya udhu la kwanza si uwe Muislamu. Wewe mshirikina wasali nini sasa? Funga yako inikubaliwe sharti la kwanza uwe Muislamu. Na wewe ni mshirikina. Kwa hiyo huna cha funga wala huna cha sala. Kuna watu bwana kazi yao kwa hukumu wenzao wa motoni. Yaani mtu anakusaidia ufanye toba mapema, wewe unasema na kuhukumu kwamba wewe ni wa motoni. Si uache haya mambo. Mimi ninaumwa, nimekwenda Kiteti, hamna ugonjwa. Nimekwenda Bugando hakuna ugonjwa. Nimekwenda KCMC hakuna ugonjwa. Muhimbili hakuna ugonjwa. Mwisho wake mtu akaniambia, dada, angalia na upande wa pili. Madokta wenyewe wameniambia, dada, angalia na upande wa pili. Sasa tunakosa gani hapo? Kwa hiyo upande wa pili ukoje? Nikaenda kuangalia, haya maradhi yana mkono. Nikaje nikamkuta wifi yangu yumo. Baada ya kumkuta wifi yako, si ndio ameanza kunishughulikia sasa? Unaona matatizo haya? Kwa hiyo kashughulikiwa vipi? Nikaambiwa kanunue kuku mweupe na kitambaa cheupe na kunde, mahindi, maharage, karanga, nafaka zile aina saba nikanunua. Tukamletea shehe akasomea dua. Na kansomia Qur'ani, hii Qur'ani. Sijaenda njia panda wala sijaenda makaburini. Wewe kafiri, wewe mshirikina. Kosa ni nini huyu dada au huyu kaka? Hajui ni vitenguzi vipi vinaweza kuharibu Uislamu wake. Ni mambo gani ambayo yataharibu Uislamu wake? Na hili ni tatizo kubwa sana katika jamii yetu. Ndugu zetu wengi, wengi katika familia yetu, ushirikina kwa usio dhambi. Kabisa. Ushirikina ni sehemu ya matibabu yao. Na ukisema wewe yaumwa, subiri yakukute mtoto wako ndo utajua. Subiri yakukute mwenyewe ndo utajua. Mwenyewe utakwenda wewe. Mwenyewe na msimamo, subiri. Wewe muombe Mungu akustiri hivyo hivyo tu. Vitisho wapewe. Kwa hiyo usiendelee kumlaumu. Mwache bali muunge mkono. Tumefahamiana vizuri. Na kibaya zaidi sasa, vitabu vya uchawi vya Kiarabu viko vingi sana. Na wewe mwenzangu mie hujui Kiarabu. Wewe kila maandishi unajua ni Qur'ani. Kila maandishi yaliandikwa kwako nini? Ni Qur'ani tu hii. Niandikiwa Qur'ani. Nimepewa umeandikiwa Qur'ani uliona. Sawa, imeandikiwa ya Kurusi katikati kuna simba. Imeandikwa Yasini katikati kuna upanga au kuna nyoka. Hujiulizi huyu nyoka kapata nini kwenye hii Yasini hapa? Mnanifahamu vizuri? Kwa hiyo watu wengi wameingia katika ushirikina, na kibaya zaidi huko walipokwenda hawaponi. Wanaongeza matatizo juu ya matatizo mengine. Kwa hiyo mwaka huu kachinja mbuzi, mwaka ujao kondoo, mwaka mwingine kuku. Ni mtu wa vichinjo kwenda mbele mpaka naingia kaburini, kesha kwa mteja wa waganga, kamaliza waganga wote hapa mjini, mpaka kasafiri kwenda vijijini kutafuta waganga. Tunafahamiana vizuri. Sasa vitenguzi vya Uislamu viko vingi sana, lakini shekhe amevitaja vitenguzi kumi ambavyo ni rahisi sana kutokea katika maisha ya watu, na ndio vinapotokea mara nyingi katika maisha ya watu. Akasema i'lam anna nawaqid al-islam 10. Tambua kwamba vitenguzi ambavyo watu wengi wanaingia katika kuharibu dini yao viko vitenguzi kumi. Hivi watu wengi wanaingia. Al-awwal, kitenguzi cha kwanza, ashirku fi ibadati Allah, ni kushirikisha katika ibada ya Allah. Ibada inamhusu Allah. Wewe katika ile ibada ukaja mshirikisha na asiyekuwa nani? Allah. Qala ta'ala, amesema Allah tabaraka wa ta'ala, inna Allah la yaghfiru, hakika Allah hasamehe, ayushraka bihi, dhambi ya kumshirikisha haisamehe. Ukifa na dhambi ya kumshirikisha Allah hautasamehewa. Kwa hivyo anza kuomba msamaha leo haujafa. Fanya toba na urudi katika dini leo kabla hujafa. Wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha, na anasamehe madhambi kinyume na hayo. Maana kinyume na nini? Na ushirikina kwa mtakaye. Akitokea mtu akawachinja watu 100 kwa mkono wake, ni dhambi kubwa hii, au sio? Na jamii inamchukulia huyu ni gaidi wa kupindukia, si ndio hivyo? Akatokea mwingine akachinja kuku kwa ajili ya subiani wa mkewe, ametaka damu. Huyu aliyechinja kuku ana madhambi makubwa kuliko wale waliowachinja watu 100. Si kama nielewa Kiswahili. Kwa nini? Aliyechinja kuku amemshirikisha Allah katika ibada ya kichinjo. Kuchinja ni ibada. Na yeye amemshirikisha nani? Allah. Amelaaniwa atakayechinja kwa asiyekuwa Allah tabaraka wa taala. Na yeye amechinja kwa ajili ya subiani. Sawa sawa. Kwa ajili ya mizimu, kwa ajili ya matambiko na mengine mfano wake. Na huyo aliyeua watu 100 amefanya maasi. Ataingia katika hii aya. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah haisamehe dhambi ya kumshirikisha naye. Huyu kamshirikisha au ameasi? Na yule wa kwanza ameshirikisha. Wa yaghfiru ma duna dhalika, asamehe madhambi kinyume na ushirikina. Kwa hivyo siku ya kiyama ukienda wewe na jitu ambalo limeua watu 100 kwa mkono wake, na wewe umechinja kuku mmoja tu wa shilingi 10,000, na inawezekana hukumnunua pia umepewa na bibi yako tu kijijini, basi yule atapata msamaha wa kuingia peponi. Sawa sawa, wewe hutatoka peponi milele. Kwa nini? Kwa sababu umekufa na dhambi ya shirki. Umeenda kupiga ramli. Kwa maana umeenda kwa mtu ambaye anadai kuwa na elimu ya ghaibu, umeenda kufanya shirki, umekufuru aliyoteremshiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuko pamoja. Aya katika sura ya Nisa 116. Na dalili kwamba mtu ambaye aliyeua watu 100 akasalimika tofauti na mtu ambaye alimshirikisha Allah. Hadithi mashuhuri tumesoma mara nyingi hii ya yule mtu katika Bani Israili aliyeua watu 99 kwa mkono wake. Kisha akaenda kwa akaulizia, jamani, nataka kufanya toba mimi, nifanyeje? Nenda kwa fulani mcha Mungu rahib. Yupo mtu mmoja wa ibada sana, akamuelekeza, akaenda kwa yule bwana, akamwambia, bwana mimi nimeua, nifanye madhambi makubwa, je, na toba? Akamwambia, umefanya madhambi gani? Nimeua watu 99. Umeua 99? Tena ondoka karibu yangu. Maana yake iweze kateremka adhabu ya Allah na mimi nikiwa napoa tukaenda wote. Jamaa akafikiria sasa 99 nikamilishe tu. Eh, kama sina msamaha kuna faida gani sasa? Ah, kammaliza na yeye. Kajibu maswali pasi na elimu, yakamkuta yalomkuta. Akachinjwa na yeye. Lakini jamaa bado nafsi yake inamtaka atubie tu. Akauliza, jamani, hivi hakuna kweli? Akaelekezwa kwa mwanachuoni, nenda kuna mwanachuoni kwa mahali fulani pale, kamuulize. Akaenda kwa yule mwanachuoni, kamuuliza, ba mimi nimefanya madhambi makubwa, je, nina msamaha kwa Mola wangu? Madhambi gani nimefanya? Nimeua watu 100. Akamwambia, msamaha upo kwa Mola wako, ukitubia Mola wako atakusamehe, na ili toba yako iwe vizuri, hama katika mji wako huu, kwa sababu huu ni mji ambao umeuzoea na una watu majamaa na una watu waovu wengi. Nenda katika mji fulani una watu wema wengi wazuri, kachanganyike na wale. Kwa hiyo toba yako itakunufaisha kwa kukaa na jamii ya watu wazuri. Mwajua mazingira yanaathiri, au sio? Ukitoka hapa mstaarabu ukaenda kukaa maeneo fulani, waathirika na yale mazingira. Mfahamiana vizuri, mazingira huwa yanamwathiri mtu. Kwa hiyo mazingira ya watu wazuri yatakuathiri, utakuwa mwema moja kwa moja. Lakini hapa si utakuwa unaona wale rafiki zako, sawa sawa? Kwa hiyo wakimbie wale. Yule bwana akafanya tauba, akaanza kufunga safari, anaenda zake kule alipoelekezwa. Maanake ameazimia kufanya toba ya kweli. Akiwa njiani yule bwana, umauti ukamkuta, hajafika anapokwenda. Wakagombana malaika wa rahma na malaika wa adhabu. Malaika wa rahma wamekuja kuchukua roho yao, na malaika wa adhabu wanakuja kuchukua roho yao. Hawa wanamtaka na hawa wanamtaka. Allah akawatumia malaika mwingine ndiye akawahukumu. Wale malaika wa adhabu wasema, huyu ni mtu wetu, kwa sababu huyu bwana hajafanya jema hata moja kwenye maisha yake. Na nyie, na wale malaika wa rehema wasema, huyu bwana ametubia makosa yote aliyofanya, na dalili kuwa katubia, kakubali kuacha mji wake na watu wake, na anaelekea huku kwa watu wazuri akashirikiana nao katika ibada. Katubia toba ya kweli huyu. Sasa mimi nina hukumu baina yenu, nitapima huku alipotoka na kule anapokwenda. Patakapokuwa karibu atakuwa huko. Yule akaanza kupima kule alipotoka na kule anapokwenda, ikaonekana anapokwenda ni karibu zaidi kuliko alipotoka. Malaika wa rehema wakachukua roho yao, jamaa akaingia zake wapi? Peponi. Na ameua watu wangapi? Na hajawahi kusali wala kufunga, lakini kafanya tauba. Amefanya nini? Tauba. Ile tauba yake ikayafuta makosa yote aliyofanya nyuma. Na wewe mzee wangu mshirikina, acha, si bado hujafa? Si hujafa? Nafasi nzuri hiyo. Kwani masozi yatakuwa? Naye atakuwa kwani yeye atabaki? Tu, mjue mimi nikimwacha makata itakuwaje? Si itakuwaje? Hata atakuzuia usife. Au je, hamjasikia wachawi wanakufa? Wenye majini hawapi? Wenye kuyachimbua hayo majini pia hawapi? Bali wenye kuyauza pia wanakufa. sawa kwa nini kufa sasa? Mmenielewa vizuri? Kwa hivyo huu ni kuonyesha ubaya wa dhambi ya ushirikina haifikiri na dhambi nyingine yoyote. Cha ajabu leo madhambi mengine yote ndo makubwa, lakini dhambi ya ushirikina ndio ndogo kuliko zote. Ndio maajabu tulionayo katika karne yetu hii ya 20 au karne ya 14. Msozi akipita watu wamfurahia, ukipita wewe mtu wa ibada watu kustaajabia. Kijana mdogo, mavilemba, makanzu, mandevu, kama ni mwanamke kajifunika, ona lingu lake la kuburuza chini, lingu lake jeusi, yeye mwenyewe weusi, lakini yamepita Mswezi na mashanga shanga yake na waunga unga yake, mtu si mtu, shetani si shetani, wafurahia, wafurahia. Ne tena anza akapita kwa anacheza barabarani na wenyewe wanafurahia. Zama za hatari hizi, zama zingumu sana. Lakini pia Allah amesema katika sura nyingine Al-Maida aya 72, innahu man yushriki billah, hakika yeyote mwenye kumshirikisha Allah, akamshirikisha Allah na malaika, akamshirikisha Allah na mitume, akamshirikisha Allah na manabii, akamshirikisha Allah na mawali, akamshirikisha Allah na masharifu, akamshirikisha Allah na mizimu, yani hakuna kizuri, vyote ni vibaya. Ukamshirikisha na miti na mawe, vyote ni vibaya, hakuna shiriki nzuri. Tumefahamiana vizuri? Allah anasema faqad harrama Allahu alayhi aljanna, huyo atakayekufa na hali hiyo Allah amemharamishia pepo, yani kwake pepo ni haramu. Wa ma'awahu an-nar, na makazi yake itakuwa ni motoni. Wa ma'alidhalimina min ansar, na washirikina madhalim hawatapata wa kuwasaidia. ومنهم من المشركين الذبح لغير الله نكوتينجا واسيكو الله كيفيبي كما يذبح للجن كما يلي امباي انكينجا كواجلي الجني سبياني امكوجا ميمونا امكوجا شريف كاجا شريف واتكانيني اتاكا كوكو atakufa mke wangu bwana, kuku tu, siko tayari kupoteza mke kwa ajili ya kuku bwana. Na bahati nzuri anawafunga mwenyewe, hata gharama achukua kuku, haya mchinjieni kuku. Yeye hali ile nyama yeye anakuja vijidamu tu vile vidogo, lakini ukishamchinja kwa ajili yake ndio wale mifupa wanakula hao majini. Majini washirikina, majini wa kichawi wanakula mifupa ya wanyama waliochinjwa kwa asiyekuwa Allah. Majini wanakula mifupa, sio wanakula nyama, wao wanakula mifupa. Hakuna viumbe wanaishi maisha mazuri kama sisi wanadamu. Sisi wanadamu tunaishi maisha mazuri sana. Na ndio maana jini akiingia kwenye mwili wa mtu hakubali kutoka. Tutapambana. Ima wewe ima mimi, leo kuna jina shilingi 200. Yale 10 10 au 20 20 au natoka. La 500. Ili ni gwiji limewekwa. Mtu kalifungia safari Sumbawanga. Katoka hapa mpaka Bagamoyo. Katoka hapa mpaka Pemba. Katoka hapa mpaka kaenda Fipa huko. Kwa wachawi kuna maeneo yanasifika kwa uchawi humu Tanzania. Yaani kwao kule kuanga ni mazoezi, kuanga sio uchawi. Si mnaelewa Kiswahili? Mnaelewa? Sasa mchawi huyu hawezi kwenda peponi. Sasa wewe ukaenda kumchinjia ndugu yako kwa ajili ya jini, Ah, mimi kanambia shehe bwana. Kwani shehe ndo nani? Shehe akakwambia dua yako inataka kuku. Ah, mwambie hiyo sio dua hiyo. Wewe ukishaona shehe akakwambia dua yako inataka kuku, jua wewe hiyo sio dua. Dua yako inataka mbuzi, tutoe sadaka. Mhm. Si unifanyie tena kutoa mwenyewe nyumbani. Mbona atakuletea wewe sadaka? Kwa sababu ina utaratibu wake wa uchinjaji, sio utachinja tu. Ndio maana hakubali ukaifanye wewe, ataka umpelekee afanye yeye. Wewe mtu amshika kuku anamkata kichwa kwa anamwachia. Anapeperuka mtazamo. Ameangukia wapi? Magharibi. Mchele wako mtoka Kigoma wewe. Sumuna kaangukia huko. Yaani hivyo alipoanguka ndipo atakapoanguka na wewe. Sasa ndugu yangu, kufanya mchezo kwa umekwisha. Ni lazima tupambane tuhakikishe kwamba unakuwa salama wewe na familia yako. Kwa mtapigwa chale familia nzima. Baba na mke wake na watoto wote. Wengine wanapigwa chale mpaka kwenye ulimi. Maajabu makubwa sana. Anayekupigia chale yeye mwenyewe kajaa chale. Salama itatoka wapi jamani? Tunafahamiana vizuri. Au lil kabri, au mtu akachinja kwa ajili ya kaburi. Uchinjaji huu kwa ajili ya makaburi ni ule uchinjaji wa masharifu. Na mawalii wanaweka nadhiri kwenye kaburi la sharifu fulani, wanaenda pale, apeleka ile kuku amchinja pale kwa ajili ya sharifu kwenye kaburi. Na wengine ni wale ambao wanachinja kwa ajili ya makaburi, kwa maana ya kwamba yule mzee wa kabila lake ambaye mzee wa ukoo wake ambaye yeye katoa jina kumpa mtoto wake, na yule mzee na yule mtoto anaonekana anaumwa sana. Sasa anapoenda kubembelezwa kule kaburini, basi hupelekewa na yeye kafara ya kichinjo, ikamwagwa damu ili aridhike. Mtoto aache kulia usiku, mtoto aache kuumwaumwa, anamwambia yeye fulani, msamehe mjukuu wako, wajina lako huyu, kama tumekuudhi tusamehe. Yeye mwenyewe anamkongota mle kaburini na yakwake hayasemeki. Na nyinyi mwambie ya kweli. Mwajuaje kama kukuitikieni? Sasa hao wote wanachinja kwenye makaburi. Tumefahamiana vizuri. Kuna watu wapeleka nadhiri kwenye makaburi. Kama wenyewe wanaposema makadiria, dua ya kichinjo sio mchezo. Na ni dua mtakayo nzito, ufanye nini? Utoe kichinjo. Umwage damu. Damu sio mchezo shehe. Kwa hiyo kuna dua za kondoo, kuna dua za kuku, kuna dua za ng'ombe, kuna dua za mbuzi. Yategemea wewe unataka dua ya sampuli gani, ya uzito mkubwa kiasi gani. Ndio tumefahamiana vizuri. Hawa ni watu wameitwa washirikina. Sawa sawa. Hawa washirikina, hili ni jambo la kwanza linakutoa wewe katika nini? Katika Uislamu. Kwa hiyo kama ulishawahi kufanya, toa shahada upya na ufanye toba ya kweli. Siri yako. Au sio? Unajua mwenyewe ulienda wapi? Unajua mwenyewe. Lakini Allah alikuona, sasa midamu hujafa, ni fursa hii, itumie. Wala usione haya kumwambia mdogo wako, kaka, niliponyoka mimi bana, Allah nisamehe. Eh, vipi kaka? Ah, mzee, mambo ya maisha haya. Maisha vipi? Kwa sikuelewi. Eleza tu. Lakini narudi kwenye Uislamu, natoa shahada upya, nafanya tauba. Ama kama wewe ni mganga, pia hivyo hivyo, tubia na uganga wako, acha. Na sio ufanye ule ile kutubia kama yule mganga mmoja wa Mihogoni. Eh, alikuwa imamu wa msikiti, akakutwa anamfanyia mteja wake uganga wake msikitini. Yuko na sufuria jipya na moto. Akaingia muumini akamkuta. Anamjua jamaa Mkristo. Imam vipi? Mbona huu tena jamani mwakaanga msikitini? Eh? Mambo gani haya? Yule bwana akaitisha kikao. Muumini kakasirika. Kaeleza habari, waumini wakajajua. Ah, imamu utufai, imamu utufai. Kikao kikaitwa. Sasa imamu anajiamini, anajua msikiti mzima hakuna mwenye elimu ya kumfikia yeye. Wakambonyeza, che njoo. Mimi nikaenda. Nikasali pale Isha. Baada ya sala nimekaza mwisho wa msikiti kule hanioni. Kwa hiyo akawa anaongea kwa kujiamini vizuri kabisa, anafanya toba, wallahi ni kweli huyu bwana aliyosema mimi nayakubali kabisa, nilifanya huko msikitini, rabbi nisamehe, astaghfirullah, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Mimi kwa sababu pembeni kule, haya nimetubia jamani, mimi nitaendelea kwa imamu wenu na mambo siyafanyi tena, nimeacha. Mimi kasogea nikaambia, hiyo toba sio, hiyo toba ni ya wale wasiokuwa waganga. Wewe ni mchawi, lete hivyo vitabu ulivyokuwa unavisoma pale, tulitie moto hapa, ndio toba hii. Umeacha hapa, unatoa shahada, akija 1,050 na 300,000 utamwacha wewe, na wewe huna hela ya dagaa nyumbani, si utafanya tena? Wewe shehe vipi, nilete msahafu? Nikaambia hiyo sio msahafu, hivyo ni vitabu vya uchawi, vilete tunavijua. Wewe ondoka hapa na muumini mmoja, nenda naye nyumbani umpe hizo vitabu, mje naye afafu nitakwambia. Ah, waumini wakabadilika, ah, tukubali, vilete vitabu vyako, vilete vitabu. Ah, yule mzee akasema, wallahi wa billahi sileti msahafu uchovwe moto hapa. Kabla sio msahafu, hivyo vitabu vya uchawi tunavijua sisi, na yeye ananijua na mimi ninamjua. Basi lile zogo lilienea kuanzia pale mpaka saa 3 usiku, saa 4 msikiti vurugu, kagoma kabisa. Nikamwambia, si mnaona hajaacha huyu, huyu kesho anaendelea, hata fanyia huyu tu, lakini ataendelezea kwake. Kwa hiyo huyu bado ni mchawi tu huyu, siye. Ah, baadhi ya watu saa zimekuwa nyingi, wakakasirika, wakaondoka. Huyu katuletea fujo, usio muumini wa hapa eh? Huyu katoka mjini huko, kuna watu wamemleta tu hapa wasiotaka mimi. Asubuhi kaenda kunishtaki kwa mashehe wa mjini. Mashehe wakaniita, upa kari, una matatizo gani wewe? Wana upeleka fujo kwenye msikiti ya watu? Wakati anashtaki na mimi ndo napita sasa, na yule shehe anamheshimu na yeye ananiheshimu. Shika paka, njoo njoo njoo njoo, afadhali umekuja bwana, umepita au amekuleta mwenye. Na mimi sinamuona kaka pale, niliposogea tu ile salamu alepo na kaidu kawasha akatimua. Shehe sunga sabitu maliza kabisa, ah, muendelea naye, tumisha kufikishia basi. Nikamwambia, mzee wangu nini bwana, wewe umeenda msikitini kwake jana, umefanya moja mbili, huyu kafanya uchawi msikitini na mimi nimtaka kumnusuru, mbona akakimbia? Singemwambia abakia. Kwani vipi? Nikamwelezea sasa, eh, hii hatari hii jamani, lakini mbona watu nao wengi sana msikitini mwetu, ah, tutafanyaje? Situambie vipi? Eh, hivi hivi mpaka wataacha tu. Basi yule mzee alipita, ilipita miaka hanisemeshi, ilipita miaka hanisemeshi, mimi kutoka salamu alaykum ya kumshukizo tu rosa. Kasirika. Kaisha fariki, lakini sijui alitobea, sijui aliendelea na uchawi wake. Lakini kwa imamu wa msikiti, nadhani tumefahamiana vizuri. Sasa jambo la pili shekhe amelileta, ambalo linaingiza watu katika kuharibu dini na kulitadi, manjaala bainahu wa baina Allahi wasaqita, ni mtu kujalia kufanya kati yake na Allah kuna mkatikati, kuna wasitwa. Yani yeye kama yeye hawezi kumwambia Allah matatizo yake moja kwa moja, yeye ni mtu mwenye madhambi sana, ana makosa mengi. Kuna wale wema, tumefahamiana vizuri eh, yad'uhum, akawa anawaomba wale, wayasaluhum shafa'a, na anawaomba wale shafa'a kwa Allah, wayatawakkalu alayhim, na anawategemea wale wamsaidie kwa Allah. Kafara ijma'an, huyu amekufuru kwa makubaliano ya wanawachuoni wa Kiislamu. Mshirikina huyu na mshirikina huyu wa mwanzo, hawa wote ni washirikina, tufahamiane vizuri. Lakini mshirikina huyu wa pili amekaa katika sura ya kiibada, ibada maustazi ha, mashekhe wachawi ha. Yani huyu anapoomba dua yeye anawataja kama wale kuna dua mashuhuri tu Al-Badri, unajua? Al-Badri. Na Aisha soma. Siri yako hamna shida. Sasa ile Al-Badri maana yake wewe unawaomba wale ashabu Al-Badri, wale masahabu waliopigana vita vya Badri. Kwa nini? Kwa sababu wale watukufu, wale wana manzila kubwa mbele ya Allah, kwa hiyo wao ndio unawaambia matatizo yako, alafu wao wanamwambia Allah. Sasa kuna Al-Badri ya ugonjwa, kuna Al-Badri ya kinga, kuna Al-Badri ya zindiko, kuna Al-Badri mbalimbali, na zote zina kaifia zake za usomaji na zijua wenyewe wachanga. Situfahamiana vizuri. Kwa hiyo wewe unakuwa umewafanya wale ni wasitwa baina yako na nani? Baina ya Allah. Na wao katika hoja zao mbovu wanazozitoa zinazowaingiza zaidi kwenye makosa, wanasema hivi: ni mfano kama vile wewe ukitaka kwenda kwa mheshimiwa, kwa hakim, kwa amiri, wewe huwezi kwenda, wewe kama wewe lazima upite kwa sekretari wake. Alafu yeye ndo atamwambia mheshimiwa, kuna mgeni wako hapa nje. Na kwa Allah huwezi kwenda, wewe una madhambi mengi, lakini kuna wale mawalii wa Allah. Wewe utakasika wale, kwa hivyo yeye akiipeleka ile imeenda moja. Tumefahamiana vizuri. Kuna si mtu ya Hussein, ya Hussein, maana kana anamwambia Hussein ampelekee nani? Mashtaka yake kwa nani? Kwa Allah. Ya Abdul Qadir Jilani, Abdul Qadir apeleke matatizo yake kwa nani? Na wengineo, ya Jibrilu, ya Mikailu, ya Israfilu, ya Israilu. Mtu anakaa amepewa aseme hayo maneno mara 1111. Ya Jibrilu, ya Mikailu, ya Israfilu, ya Israilu. Ya Jibrilu, ya Mikailu, ya Israfilu, ya Israilu. Mpak, na natimiza hiyo idadi. Wazimu kweli kweli. Eh? Mtu anasoma sura ya Yasin. Sura Yasin akimaliza, halafu kuna mahala anasoma ile hutuba ya Yasin. Akifika katikati kuna majina pale ya kutajwa marohani. Anataja ile majina. Sasa ameshaambiwa na mwalimu wake haya majina warudie mara kadhaa. Alafu ukishataja haya majina unataja shida yako. Hawa wanamwambia Allah kutimizie pale pale. Hii ndio mujarabu yenyewe. Na wewe mwenzangu mie hujui bei nukta ngapi wala tena nukta ngapi, au sio? Wewe kasomea Qur'an na majina ya Allah, je? Unayajua majina ya Allah wewe? Huyu kahibu, kahakahibu, lahibu, majina ya gani? Majina ya kitu kwa kishetani. Majina ya gani? Majina gani ya Allah yako hivi? Majina ya maruhani. Nadhani mmenielewa vizuri. Sasa huyo ni mshirikina, lakini kwa sampuli ya kumjalia Allah wasifa. Yani yeye hawezi kwenda kwa Allah moja kwa moja kumwambia Allah matatizo yake. Yeye anamtuma Jibrilu ndio amwambie nani? Mwambie Allah. Au Mikailu au Israfil au Muhammad au Ibrahima au nani? Mnaijua ile dua inaitwa Kanjul Arshi kwenye vitabu vyenu vya Yasini. Vile vya zamani mshaviacha. Au sio? Nakumbuka zamani watuambia wale wazee wetu kwamba huyu bwana Kanjul Arshi alikuwa jamaa sio mchezo. Huyu bwana alikusudia kwa dua yake hii kwenda kumfufua bwana mtume. Unajua ukiwa mjinga, unakuwa mjinga kweli. Zama hizo tukiona kama maneno yao, kama ni makweli maneno haya. Sasa huyu bwana siku hiyo amedhamiria kwenda kumfufua mtume. Allah bwana akaogopa, akajua jamaa akifika atamfufua kweli. Ikabidi amvunje ngamia wake mguu, akaanguka yule farasi wake, yule bwana ndo akafa. Lakini hii dua angefika kwenye kaburi ya mtume akaisoma, angefufuka mtume. Imeandikwa Kanjul Arshi, watu wasoma. Na mtu ana asilimia 100 anakwambia ninaweza kuhamisha mlima mimi, na ukahama kwa dua hii. Kwa hiyo ukisikia jamaa kapigwa kipepeo kahama, kakimbia. Kapigwa hii. Hii watu wamemkalia usiku wa manane. Kapigwa mpaka alfajiri hiyo. kiamka asubuhi unaoga mwenyewe. Wapi hawa hapa hapa. Unaacha kazi, unaacha mke, unaacha watoto, unatibua. Utakapoangukia doko huko. Unaanza maisha mpya. Wasio kisha tushapeperusha. Kumbe umerogwa wewe maskini. Na wewe unakuta mtu mwenyewe huna iftari, huna ibada, huna sala, mtu tu. Inakupata. Kwa hivyo hii ni aina ya pili ya ushirikina. Kujalia baina yako na baina ya Allah wasijipa wakatikati. Na Allah anakuambia niombe nitakupa au sema? Waja wangu wakikuuliza niko wakikuuliza waja wangu kuhusu mimi, waambie mimi niko karibu na wao. Ninajibu maombi ya mwenye kuniomba. Hamtaki kumuomba yeye, mwataka muende kwa masharifu. Akija sharifu hapa waona misururu ya wanawake inayopita. Na wote wataka kuolewa na hawaolewi. Ni kila mwaka mnakuja huko. Mbona muolewi? Nini tatizo? Na ndio lobakia wateja siku hizi. Wateja wa ganga wengi ni wanawake, au sio? Wateja wa ganga wengi ni wanawake. Wanataka kutafuta watoto, kutafuta waume, wenye kutafuta kuwaroga wapenzi wao, wasiye kwa kalio wake zao. Kuna baba ana mke lakini kahamia kwa Hawara mwezi, kaaga amesafiri kwenda Sikonge. Kumbe kwa ibada tano tu pale, kafungiwa ndani. Allah atusamehe, atunusuru na aongoze ndugu zetu wajalie waache ushirikina kabla hawajafa. Hawajalie watubie ushirikina wao na waache mambo yao kabla hawajafa. Atunusuru sisi na wao na moto wa jahannam. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Thank you.